ni pertsonalki, pues, egia esan da, hasieran nahiko gaizki zen, ba, berri berdinean zetorren, pues, urdin barruan geldituko zela eta, fa, hori izan zen kriston ostia. Kriston ostia. Eta, klar, orain da, ba, barruan gelditzen den bakarra, ez, eta, ostia, hori, gogorra da, ez? Ostia, eta gainera, bueno, bakizu utziko dituzula hor kide guztiak eta ez dakit. Arraroa. Arraroa, etena. Ez dakit, Bai, ni Pero... antzeko ere bai, eh. Ostegunean deitu nituen lagunak, ostegunero bezala, eta galdetu nia ze modu zeuden, ez dakiz zer, eta esan zieten batean zen, teatu zara, eta ni, jode bai, ba, bostean zabaltzen dira sumarioa, ez, hori Bai, zen hori da. nintzegoena, ez, ba, aurrera doaz, ez dakiz zer, eta ez bestea, eta zer da bestea, eta jode, ba, fidantza, 6.000 euros dakiz eta galera, eta, ba, harritu ninduen, bai, erantzuna, bai, ba, pozik egon beharrean, como, jode, tio, flipatzen da triste hori, ez? Urmiengatik ez dakit zer. Baina bueno, eta batez ere ba ni adibidez nire moduan egon beste mutiko batekin. Eta bestea, ba claro, besteari botatzen dizkiote pila bat urte, ez? Ta zu bazoa, ta bera geratzen da, eta bueno, ba topiko hori baina egia dena, ez? Ba tristura hori de bai, ez? Ni heldu nintzen goizeko ordu bitan, eta justu hemen azularren, ba, kriston jende pila, ba, musika eta hola, eta galduta jende asko etortzen zidan gainera, nese ken, nese kuantos, eta bueno, onginen pote batzuk hartzen, baino lasai lasai eta etxera. Bai, eta gero zuez, Ni beranduago beranduago... iritsi nintzen eta gero ja joan nintzen zuzenean Baskarira. Ta claro, fua, Baskaria sartu eta ba, ez dakizu, ba, nor, ba, bieldu eta ba, ta besarkada bat eman. Jode, leku batetik bestela ahí, ba, erotuta, tío, fua. Nada. Sobra. Bihar bagoazela Madrilera, a ber ze botatzen duten, gero danak bueltan, Bai. Botatzen eta da. suposatzen da, eta ikusiko dugu epaiketa noiz, eta ze modutan, eta nola duan, ez? Hori ba, bueno, dana, 2018 ekintza leporatzen dizkigute, gero ba, organizazio no seke, no seke estrago, ez dakiz pila movida, orduan ba, bueno, ba oso ez, oso larria, ez, egoera. Bai, eta gainera, nire ustez, oso argi dago nola egin dituzten gauzak, ez? Osea, lehendabizi, komunikabideen bidetik, esaten dute, bueno, hauek egin dituzte ekintza hauek, ez? Eta gero, ba, sumarioan bertan, haiek, ba, zuri esan zizuten bezala, ez? De, esto me tiene que cuadrar y punto. Ba, el jefe me ha ¿Entiendes? dicho que esto me tiene que Y cuadrar. ya está. Está listo. Osea, ba, komunikabideen bidez zabaldu zutena, pues hori kuadratu behar zen, ja toma por culo. Eta hori lortzeko, ba, Indarkeria, indarra, beti bezala. erabili zutena. Bai, azkenean hori da, ez? Ba, hori da, 5 egunez, euren eskutan, kamararik ez, bakarrik beraien esku, hor ez dago inor horren parte hartzeko, suposatzen da hor bazegoen mediku forense bat, azkalan hor zen, edo ze puntutaraino balio duen nik horre mandako, ez, edo guk horre mandako hori ez, ba, momentuko egoera edo, bai, orduan, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, haber, abokatuekin hitz egin beharko dugu guzti horren inguruan, eta, bueno, aztertu ez, baina, bueno, 5 egun eta, hola, ba, ostiatuta gero, ba, azkenean, ba, hori, Gero orain zaila. hori kanpoan gaude, baina bueno, jakin badakigu epe motzeko planak egin behar ditugu, ez? Gure bizitzan orain, bueno, ez dakit, gure bizitza dago pixka bat airean, ez? Eta egongo da, hau bukatu arte, eta ez dakigu noiz bukatuko den. Ez dakigu ea bukatuko den 2 urtetan, 3 urtetan, 10 urtetan, ez dakigu ezer, ez? Orduan zaude egoera batean, non, ostia, ostia, vale. Ez zaituzte zigortu, baina, bueno, ez dakit. Hori esatea ere, ez dakit. Ni adibidez, zigortua sentitzen naiz hori intxe bertan, ez? Porque, ostia, ez daukat askatasuna nire bizitza antolatzeko nahi dudan bezala. Azkenean ez dela guri bakarrik, guri konkretuki bakarrik, gure senidei ere bai, ba, egon diren jarraipenak, egon diren ba, Hori kalean da. presioak, ez dakit zer. Horrek ere influitzen du guztian, bai. Eta, bueno, igual, ba, orai arte, ba, kartzelan geundelako zedo nik ikusi dudana. Ba, ezien ez hartzen, ba, guri hainbat gauza, bertatu diren hainbat gauza esateko, ba, gu, ba, psikologikoki, ba, afektatzen beldur horrekin, ez? Baina, ba, orain atera izela, ba, itxe egiten eta ba, ze, jarraipenak ez dakit zer, ba, hainbat kontu, hainbat historia gertzu dinak ere kalean, ba, ez dela bakarrik preso dagoenari aplikatzen zaio neurri bat, kartzela, baizik eta gero kalean ere, ba, horrek ere, ba, nire atxiloketa badukala gure, ondori, gure urbilekoengan ba, ondorio batzuk, ez da. Niretzako mitzat, kriston ohorea, osea, kriston guztizkoa, ez? Kriston laguntasuna, ba, nahi batekin bezala. Osea, berak behar zuen zerbait, gu binaka geunden. Berak behar zuen zerbait, eta edozen gauza behar zuela, horretarako gaude, bai. Nahi bat bezala, azkenean hori da. Osea, elkartasuna da guztizkoa. Osea, inez ezagutu dudan elkartasun bat. Ez dakit, niretzako izan da, kriston, aldarretatik, kriston esperientzia ona. Osea, ze ikusten duzu, ba, ez? Ba, besa guztizkoa dela, edo zin gauzetarako, ez bakarrik bera bezik eta bere, zenideak ere, zer zerbestekotan, berak eskatzen, osea, osea, ni ebentzat arazorik ez bat ere, oso ondo, oso bikaino. Oso, oso, oso aberasgarria, osea, bai. Handagoen jendea, da pasada bat, konpromesua dena, dena. Eta pertsona bezala oso, dena leona. Pertsona bezala, ez da pasada bikaina, bat. Bikaina, bikaina, ba. Da pasada bat, bai, bai. Bai, agian ere egoerak behartzen du ez, gola izatera ez, baino, baina izugarrizkoa. Osa, benetan nik kalean nuen olako dik sentitu inoiz, eta ez dut duintasun bat, duintasun bat, dauden egoeran eta mantentzen dute jarrera eta, ba, eta dena. Bai, bai, pertsona moduan eta militante moduan bikaina. Bai, bai.